إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله قبل أن ندخل في لب الموضوع قوال إن شاء الله أنباهم مكام لنقوني تسوغليانه تجازي نفاسي أنبازو سنميانيا إلي والي ونوكوجا نمايتو tusiweze kuwapatisha dhambi ya kuwakata shingo zenu kwani amekataza Rasulullah khatibu akishapanda katika mimbar mtu yoyote kukata shingo za wenzake lengo na madhumuni kujaza zile safu ambazo zina mianya kwa hiyo mimfadhlikum tusogeleane zile nafasi ambazo zina mianya tuwe ni wenye kuzikalia ili wanaokuja nyuma wapate nafasi ayuha nnasu ibadallah masahaba wa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam walikuwa wakishindana hasa katika mwezi wa Ramadhani bali walikuwa wanashindana katika mambo ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kushindana kwao kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wakaondoka katika ardhi hii hali ya kuwa Allah subhanahu أنا ورذيانا واو من رذي الله سبحانه الله سبحانه وتعالى قد كسف الزوزتاز زوامين وكسوا ساوى قد كسور المؤمنون ميونغوني وسف الزوك ونازو أسمى الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله سبحانه وتعالى أنا تجسف زويم وليتنقلية يكوى سفزا ولزكوى نازو ولكوى نتوكت كفيل أمباجو أمي ورزكوى الله سبحانه كتك مال زاو ومعنى ونتوذك كما أعرف أمر شاء الله سبحانه ونتو صدق كما أعرف أمر شاء الله سبحانه هوا نويم وليتتنقلية كنيوم نوات وسسايف تليفيو قد تكتكليز عبادة يزكنا صدقة لو أنا يتككانا أتو يزكنا تو صدقة نا أنا يتككانا كتو صدقة لأنا تو زكا bali na yule ambaye atakikana atoe zakka anaitoa zakka ile basi na kutaka radhi za Allah subhanahu leo nakuta watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanaopanga watu safu katika baadhi ya mitaa na baadhi ya miji wanaitwa watu wapigaji mapicha na watu wa media na magazeti na mengineyo ili ijulikane tajiri fulani katika mtaa fulani leo alikuwa anatoa zaka kwa maskini wa Kiislamu kinyume na walivyokuwa wema waliotangulia ibadallah wema waliotangulia walikuwa anatoa mali zao na hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa vile walivyovitoa je Allah atazikubali zaka zao na sadaka zao walladhina yu'tuna ma atau وقلوبهم وجلة نيو زاو زنا خوف نا كوغوبا كيلي ولا تكيتوا وكيوغوبا نيني يكو ترجشوا كو الله سبحانه وتعالى نا الله اتواوليزا جو يا نعمه هيزا لزو نعمهشا ثم لتسالن يومئذ الله تقول زاني كو هيزو نعمه لزو كنعمهشين كو حالي هيو walikuwa kitoa zaka zao na sadaka zao na nyoyo zao zina hofu zinaogopa kinyume na waleo tulivyo tunatoa sadaka zetu ria tunatoa zaka zetu ria bali kuwapanga watu safu na kuwapiga mapicha na jioni inaonyeshwa kwenye matv na kwenye magazeti ya kuwa fulani leo alikuwa anatoa zaka zake ayuhan nasu ibadallah hawa waliotangulia walifanya hivi ibtigaa mardhatillah bali hawa kanu yusari'una fil khairati walikuwa wakienda haraka katika masala ya khairi wakifanya haraka kuyafanya mambo ambayo anataka Allah subhanahu wa ta'ala wahum laha sabiquna na washindana na kutanguliana ili fulani akifika kute fulani aishafanya fulani akifika kute fulani aishafanya hivi ndivyo walivyokuwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotutangulia na Allah akawasifu kwa sifa hizi ayuhan nasu ibadallah masahaba lilikuwa wanatanguliza nafsi zao na nafsi za wenzao katika masaili ya khair masahaba walikuwa wanashindana katika masala ya khair hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na miezi mingineyo kadhalik akitaka kufanya ibada zaidi apate ujira kutoka kwa Allah subhana na sisi tuna haki ya kushindana katika masala mengi ndani ya Ramadhan ili tuweze kupupia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan kupata ujira mkubwa tuondoke hali ya kuwa tunaingia katika la'allakum tattaqun ayuhan nasu ibadallah fi sahihi muslim min hadithi abi dhallin al-ghaffari radiyallahu anhu qal ان الناس من اصحاب رسول الله قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن المشكله هؤلاء يتصدقون بفضول اموالهم يا رسول الله ما الصحابه اللي عندكم اشتكي يا رسول الله فقراء ولا امباو اللي كانوا هواجيوزي كما الصحابه baada ya kuwa wanawezao wanafanya kheri ambayo wao hawana uwezo nayo wakaenda kumshakia Rasulullah wakamwambia hakika hawa matajiri wametupita kwa ujira mkubwa Rasulullah wametupita kwa thawabu nyingi Rasulullah hawa ahlul dusur wametupita kwa ujira mkubwa Rasulullah na hawa matajiri hawa yusalluna kama nusalli wao na swali kama sisi tunavyoswali hakuna tofauti sote tuko nyuma yako Rasulullah hawa matajiri yasumuna kama nasumu wao nafunga kama tunavyofunga sisi lakini wametushinda tu kwa pointi moja Rasulullah hawa Mungu amewapa fadhila ya mali wanatoa mali zao katika njia ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni aghnia na sisi ni fukara sasa wametupita kwa fadhila kubwa hii ya kutoa mali zao kwa ajili ya Allah subhana ayuhan nas kanu yusari'una fil khairat hawa ndo ambao walikuwa nafanya haraka katika masaili ya khair bali hawa walikuwa nashindana kwa ajili ya kutakarazi za Allah subhana masahaba wamemwambia hivi Rasulullah ya kuwa matajiri wamewapita kwa ibada hii ya kutoa katika alivu wa ruzuku Allah subhana فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون نيني مفقارة أمباو هم جوازي مكودة كوني شتكية جيه نيني الله كوا جعليا يالي أمباو لو كما امتيفانيا إتكوا ساوى نايزو صداك ونازو توانزين ومتجيري ما masahaba wanamsikiliza mwalimu wa walimu Rasul Allah, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bikulli tasbihatin sadaqa wa bikulli takbiratin sadaqa wa bikulli tahmidatin sadaqa wa bikulli tahlilatin sadaqa wal amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyu 'an munkari sadaqa wa fi bud'i ahadukum sadaqa. Qalu ya Rasul Allah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. ثم كوان بيه كيوم وتكاكوين داساوانا هوا متجيري وكوا موزيدي فضل يكتوى ماليزاو. Jaalieni kila mnapomaliza kuswali, kila mnapofanya ibada zenu, mnamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kumsabihi Allah ni sadaka. Subhanallah. Kule kumkabiri Allah, Allahu Akbar, ni sadaka. Kule kumhalili Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah. Kule kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ni sadaka. Kisha والامر بالمعروف صدقه نكله kutoka kwenu kwenda kuamrisha mema ni sadaka na kule kukataza maovu ni sadaka. Haya ni masaili ambayo hawezi kuyafanya ila wachache katika matajiri. Yeni aswali amalize kuswali salamu alaykum salamu alaykum anafikiria dunia ila man rahimahullah. Ni wachache mwenye kukaa kaamrisha mema. Ni wachache katika matajiri akakuta munkar unafanyika katika mshikari yake akazuia munkar. Sasa wal amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyu 'an munkari sadaqa bali si hivyo wa fi bud'i ahadukum sadaqa. Na mmoja wenu atakapotoka akaenda kukidhi haja zake kwa mke wake wa halali, si kimada, mke wake wa halali ni sadaqa. Hapa kuna message na kuna nukta, wale vijana na baadhi ya watu wazima ambao nakuta tunakuwa na fujo misikitini kwa hisani zenu. Wakati mwingine imamu anasalisha tarawehe ama maimamu anasalisha tarawehe, anasimama imamu zaidi ya mara mbili mara tatu akiona pengine amekosea aya kutokana na ile minongono na mazungumzo na vicheko vya wale ambao wamekaa nyuma ya safu ambao wamekuja tu kupiga story, wewe unazungumza, ikawa ni sababu ya kumchanganya imamu. Sasa ikiwa huwezi kuswali, huwezi kusoma Qur'an, huwezi kumsabihi Allah, kafanye ibada kwa mke wako kwa mnasaba wa hadithi wa fi bud'i ahadukum sadaqa. Na mmoja wenu atakapomwendea mke wake wa halali akakutana naye katika tendo la ndoa ni sadaka. Katekeleza ibada hiyo. Leo Ramadhani wakuta watu tuko misikitini na wengine ndo wako kwenye kera mpaka saa 4 saa 5. Mke yuko kitandani anajigeuza huko anajigeuza. Nenda kafanya ibada hiyo. Mke yuko kitandani anajigeuza, jamani kwa maskani napiga gati kwa lina habari tu. Ukija kusaidiwa huko ataanza kulalamika. Wa fi bud'i ahadukum sadaqa. Masahaba akamwambia Rasul Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajru? Je, kumbe mmoja wenu akiachukua, mmoja wetu akiachukua matamanio yake kwa mke wake akakidhi haja zake, hata hapo anapata ujira Rasul Allah? Mtume akageukia akamwambia, mwaonaje lau kama mtu asimwendee mke wake akamwendea binti ya mtu, mke wa mtu, mtu asiye muslim, si mkewe, je, katika lile tendo alilolifanya la zina atapata thawabu ama atapata dhambi? Masahaba akasema atapata dhambi. Sallallahu alayhi wasallam akawaambia, basi ndo hivyo hivyo, ikiwa atakuwa amemwendea mkewe atapata ujira. Ayuha nasu ibadallah. Katika riwaya hadithi ambayo ameitaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika majmu'i fatawa, asema ya kuwa mafukara baada ya kupewa hii da'wa na mtume ya kuwa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kuamrisha mema ukataza mabaya, kuendea wake zao za halali ni sadaka. Walipondoka kazi ikaanza, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Matajiri wakapata habari, mbona hawa tukutana nao, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nao wakaanza, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wakaamrisha mema, wakataza mabaya, habari kawarejelea tena fukara. Wakarudi kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, na ikhwanana min al-aghniya sami'u bi dhalika fafa'alu. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Rasulullah, ile dawa uliyotupa matajiri nayo wameingilia, sasa sisi umetuambia tufanye hivi na sisi tuakithirisha hii uliyotuambia kwamba ni sadaka, tuakithirisha. Matajiri wamepata habari nao sasa wako kama sisi, sasa bado wametupita kwa ujira. Mtume akamwambia, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah, sasa anampa anayemtaka. Ayuha nnas, dhahaba ahlu dhuthuri bilwujuri, hawa wameenda kuwashtaki wenzao kwa kukithirisha kufanya ibada, kwa ibada hii na mtume amewapa, wanataka kushindana kwa ajili ya kumridhisha Allah subhana. Hawa wanatoa mali zao, sisi hatuna mali. Na naam, kwa hali hii utaiona ni kama husda, lakini husda hii haiandikiwi, hawaandikiwi madhambi wala haandikiwi dhambi. Mwenye kumwona fulani anatoa mali yake katika njia anaitaka Allah, naye akatamani lau kama na mimi nitakuwa na mali nikaitumia kama anavyoitumia fulani. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا حسد إلا فتنتين, رجل آتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى به ويعلمها. وفي رواية أخرى, رجل آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل والنهار فيقول, لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. صلى الله عليه وسلم نسيما حسد ذا أين بيل امتو هاوسو آندك وذامي هكونا كحسوديانا كتكفت فيويلي امتو وقوانزا ليمتاجا لرجل آتاه الله مالا, mtu aliyepewa mali na akaitumia katika njia anayotaka Allah mpaka ikaisha. Aliyoko kando fakiri asiyekuwa na kitu, akamwona fulani anavyojenga misikiti, fulani anavyoangalia mayatima, fulani anavyoangalia armalati, fulani anavyochimba visima vya maji, ya laiti na mimi kama Allah angenipa mali kama fulani nikaitumia kama fulani. Mtume anasema husuda hii kama waliokuwa nayo masahaba, dhahaba ahlu dhuthuri bilujur, hawaandikiwi dhambi. Au mtu aliyepewa Qur'an au ilmu kisha akaitumia ile ilmu, baada ya kuipata ilmu hiyo akaifundisha na akaitumia na akaihukumia kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu aliyepewa Qur'an akawa anaisoma Qur'ani usiku kucha mchana, aliyoko pembeni naye akawa natamani, laiti nami ningekuwa kama hafidhi fulani, laiti na mimi ningekuwa kama fulani anavyosoma Qur'ani, nami nikaitumia fulani Qur'ani kama anavyotumia fulani. Huyu naye kadhalika andikiwi kwamba amemhusudu mwenzake. Ayuha nasu ibadallah, masahaba walikuwa wakishindana katika masaili ya khair. Tuko katika msimu wa kuvuna, tushindane katika masaili ya khair, lengo tutafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi Muslim min hadith الصديق أبا بكر للصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم, من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبا بكر, أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم, فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبا بكر, أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم, من أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أنقليه ولبتنقليه يا صحابة وليشندانا كالتماس على يكم رذيش الله سبحانه. صلى الله عليه وسلم اسكموجة أكوليت ما صحابة ناني أليامك سبياليو حالي أكوام فنغا كتكما صحابة ووت أبو بكر سماميمي يا رسول الله. ثم كان يمازا كيشا كوليزا siku ya leo nani aliyetoka kuifata jeneza kuanzia huko likuanzia mpaka kwenda kuzika. Kala Abu Bakr ana ya Rasul Allah. Mtume kauliza siku ya leo nani aliyetoka kumlisha maskini. Kala Abu Bakr ana ya Rasul Allah. Mtume kauliza tena nani aliyetoka leo kwenda kumzuru mgonjwa. Kala Abu Bakr ana ya Rasul Allah. Mtume akasema masala haya manne hayakusanyiki kwa mtu. Kwa maana mtu hatoamka amefunga, akaishindikisha jeneza, akamlisha maskini, akamzuru mgonjwa. Mtu yatakapokusanyika mambo manne kwake, sifa hizi nne kwake, hana atakalolipata isipokuwa Allah atamlipa pepo. Hayakusanyiki masala haya kwa mtu illa ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa masaili ya khairi kama haya washindane wenye kushindana kwa kutaka radhi za Allah subhanahu, ili ikiwa unajichumia mwezi unabaki masiku kama alivyosema Allah subhanahu, ayyaman ma'dudat, ni masiku machache. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس عباد الله، لكما لزك التخطبة هي بيلي كم ناسب وهذه آية نلزوزي سوما. الله سبحانه أسيما لتكجربوني ولا نبلونكم بشيء. الله أتكجربوني وكتشوشوتي، إما أتكجربوني الله وخوفك والتي أخوف، إما أتكجربوني الله سبحانه وتعالى وكتكوى مزاوين ونمال زين، إما الله سبحانه وتعالى atakujaribuni kwa kuwachukua vipenzi vyenu, baba zenu, ndugu zenu, mama zenu, jirani zenu, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kuwapa bishara njema kwa wale ambao watakuwa wameharibikiwa, watakuwa wamefiliwa, na wakawa na subira, wakawa na subira katika yale yaliyowafika, na baada ya kuwafika katika kuondokewa, kufiliwa, mali zao kuondoka, mazao yao yakaharibika, wakawa na hofu, wakasema inna lillahi. Hawa liondoka na vilivyoondoka ni vya Allah subhanahu, na sisi ni wa Allah subhanahu, na tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndo ambao wamefaulu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka.